Yeah. Shorty. Let me talk to you. It's the kids, baby. Hey. Nisipokula na we umkwanja, santa kula na nani sinaga wo ujanja kwako. Jengo sote na kibanda, awali side chicks wote walisha sanda kwako. Kula ndizi bila maganda, muhanga mini shajitoa kitambo sikazi kwako. Kwa Mungu na si kwa mganga, ndio tupingi goti baraka zimetanga hapo. Nisipokenda wewe, ntampenda nani? Leo kazi sina, nina kazi nyumbani. Yeah, yeah, yeah. Chapika hule wangu wandani. Na ndoto yangu uyatoe ya ndani. Mama, oh, ah. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto mirimani. Usijari kwa ni pesa kitu gani, yeah, yeah. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto mirimani. Usijari kwa ni pesa kitu gani. Najisikia mfalme mjini. Nipa vitu vingi hata sijue ni kupe nini. Tuna mali, tuna Mungu na pia tuna nia. Tunaishi ndoto zetu wakitushuhudia. Unanipa moyoni, umenikaa kama nini. Pale najikwaa, maoni ya chini ende chini. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto mirimani. Usijari kwa ni pesa kitu gani. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto mirimani. Usijari kwa ni pesa kitu gani. Tell me something. Niambie kitu, niambie kitu, niambie kitu. Tell me something. Niambie kitu, niambie kitu, niambie kitu. Tell me something. Niambie kitu, niambie kitu, niambie kitu. Tell